Осадчиха уже знає наперед. Підхоплює їх точно, де треба. І Лукію, що дослухається до них, аж смутком щемливим обвіває, боляче стає на душі, що сама вона зараз не веде отак пісню з кимось у парі. А чумаки йшли, чаєнят знайшли, чаєчку зігнали, чаєнят забрали. Пісня журлива за серце хапає, а обличчя тих, що співають, зовсім не сумні. На устах у молодиці навіть блукає невідповідна до пісні усмішка. Осадча й Лукію заохочує. Співайте й ви. Та Лукії сьогодні чогось не співається. Їй просто хочеться отак сидіти поряд з капітаном, слухати його тиху мову, відчувати тонкий запах парфумів, що йде від нього. Чи, може, це запах океану? Така пісня, схвильовано каже капітан. Яку це душу треба мати, щоб скласти її? Аж чорні від смаги люди ідуть степами, полиневим шляхом чумацьким. Воли ревуть непоїні, і припаси кінчаються. Гніздечко знайшли, зруйнували, а потім самі ж і пошкодували за свій вчинок. І з жалю пісню про цей випадок склали, створили на безвік. Осадчі заспівують уже нової. Молодь танцює. Тоня, випнувши груди, розвіваючи накрохмаленим платтям, білим як піна морська, літає у вальсі. Партнером її – молодий вчитель фізкультури. В нього вигляд кислий, нудьгарський, на голові ціла купа важкого гофрированого чуба, під носом вусики. Ті вусики, мабуть, подобаються Тоні, бо протанцювала раз, починає з тим самим і вдруге. Від погляду Лукії Назарівни не приховалось, що син її, притулившись під деревом, стоїть якось сиротливо, не танцює, і усмішечки його стають все кривіші, якось жалібно кривлять хлоп'ячі губенята. Лукія ладна була хто зна що зробити зараз тому дівчиськові, що так зловживає почуттям її сина, ранить його своїми витівками. І це ж тільки починається. А що буде потім? З усіх дівчат за столом зосталася сидіти тільки Ліна. Вона чомусь не пішла до танцю. Сидить і незмигно дивиться на капітана, який саме про щось перемовляється з Лукією. Та ось, безцеремонно відтиснувши Лукію, стільцем до капітана підсідає Яцуба. «Та що ж, Іване, і ти у відставку? Давай, давай, удвох нам буде веселіше». Обличчя майора пойняте жовтизною, а сивий їжак стриженою боксом голови надає йому якоїсь колючості. «Хоч зійдемось коли, та молодість згадаємо. Пригадуєш, як куркульню брали за барки, як до церкви у страсну ніч з барабанами ходили?» «Щось не пригадую», – заперечив Дорошенко, «бо і справді це таки без його участі було». «Ні, це ти забув», – енергійно наполягав на своєму Яцуба. «За давністю літ забув. В тебе було своє, а в мене своє. Не розказуватиму конкретно, де я служив. Поштова скринька та й усе. Одне скажу, мене боялись. Скільки людей мене боялось, Іване, та яких людей? Професори були, академіки, діячі з дореволюційним партстажем». Яцуба ненароком стрівся очима з донькою і враз на півслові осікся. Весь вигляд її, осудливо-гнівний вираз очей, ніби говорив: Чим ти похваляєшся?»